No la tengo. Ba, bueno, nabaritu dezakezute gaur ere ez daukagula sintoniarik, beraz, ba, jarraituko dugu, edo, gota esan da, hasiko dugu gaurko programa, ba, alako sintonia polit batekin, ez? The Whitest Boy Alive and Done With You izan da, ba, transizio, momentuzko transizio honetan lagundu diguna programari hasiera emateko. Izan ere, ba, bihar bertan, gutizi ikaragarri bat datorrena. Bihar bertan izango dira ba zeraren urrengo sintoniaren grabazioa. Jarraituko dugu ba programarekin, oraingoan James Legmanen Olivia eta Madi. As New York woke up to the traces of Sandy, and my pianist tune has trimmed his beard in the dark. Cut to Olivia and Maddie driving from a flooded Staten Island in their car, like Batman and Robin in the Batmobile, passing through the catastrophe. They drove Eunice all the way to Boston, took a whole day, but they said it was nothing. on Libby and Maddie, so we could do the West Coast tour thanks to them. Jonas flew in last second to Seattle from Boston. And I think about all the others who offered to drive him. After 100 replies, I stopped counting. I didn't know I had such an army to mobilize. And I think about what else we could organize. So meet me in the midnight hour. Tonight I'm feeling mad with power. Meet me at the end of this song. Let's make right what's been wrong. I've got a list 100 pages long. Horixe zen James Lakemanen ba azkeneko edo azken oparia izan ere ba bere diskotik At dagoen abestia dago, Olivia eta Maggi, baina, oza, berez emango Maggi, baina Y-arekin. Eta oso abesti polita, horixe, baiet. Jarraituko dugu, pop klasikotik, suediar pop klasikotik, ba, estatu batuetan egiten den ba, R&B berri enaruntz. Izan ere, Aluna George ditugu urrengo gombidatuak hemen programan, Aluna eta George dira, eta biek batuta Aluna George taldea sortu dute, izenak jartzerakoan originalak. Dira, inondik inora ere. Inorako espaitik gabe esan nirmen. Eta justo gaur, bai, gaur bertan izan dira konfirmatuak aurtengo FIBA-ren ediziorako. Beraz, Leicester oso famatuak egingo diranez, jarditzagun orain gure jakituria besteen gainetik dagoela ezagutera emateko. Aluna George, beraz, R&B futurista, Diver. It's over. I'll go when I want Aruna George, beraz, indar osoz, badatorkigu, badatoz, gure gana, gure espazio musikalera. Eta, ba, hori, horiek kontuan izateko bikote bat, igual, ja, nik uste temen ja jarri ditugula bere lehen abestitxoak, eta, ba, urtunetan bertan, bere album debuta atreago dute, beraz, ba, hori, petatzeko, petatzear daudela Aruna George hauek. Asko urundu gabe, estatu batetik egiten den musika beltzaren birmoldaketa beste modu bat, Unknown Mortal Orchestra dugu, eta bere azken abestia, So Good at Being in Trouble, hemendik bizpairu azetara aterako den bi albumaren barruan aurkitu dezakegun abestia. Beraz, hori, soul edo moderno batekin uzten zaituztegu, Unknown Mortal Orchestraren eskutik. So Good at Being in Trouble. Yeah. souleroekin, uste ditu Unknown Murder Orchestra, eta bizkat lurralde lasaiagoetara hurbiltzen gara, hemen aski ezaguna dugun Peter Broderickekin, piano jole instrumentalista bezala hasi zuen bere karrera musikala, gero ahotsak ere sartu zituen, eta ba azkenik folklari tipiko bat izatera, konotazio txarrik eman gabe tipiko hitzera, baizik eta ba hori, bere gitarrarekin eta abestiak osatzen dituen artista da Peter Broderick gaur egun. Normalean bere aurreneko egituran jarri izan dugu hemen nolatengon Peter Brodericken abestitatik aukeratuta, baina oraingoan Blue izeneko abesti bat jarriko dugu, hain zuzen ere bere azken denboraldian joratu duen modu artistikoan erdiratuta dagoen abestia. Izan ere bere ahotsa eta bere gitarraz lagunduta eta pianoa alde batera utziz ere temazoak egiten badakiela erakusten du Peter Broderickek. But all you see is darkness, so take it. You better Hortxe, Peter Brodericken Blue, eta, bueno, ba, ia zen oso tonada ederra, eta, ba, evokatiboa edo. Piskat, erenen zaldatuko dugu, eta, piskat, ritmo elektrikoagoetara egingo dugu salto, zen ere, ba, Rockshop, eta bere azken kolaborazioa Susan Sanforen kin batera, izango daren txertan entzungain nola tengon. Badak zute, horren dela bizpairu urteatik, ez dutela zeratela Roik Sopek, senior bere azkeneko albuma izan zen eta, eta aurten izango da bere urrengo lanaren ba, data. Aurrerapen bezala, Running to the Sea interpretatzuten, telebista Norvegiar batean zuzenean, eta ondoren bere estudio barruko bertsioa argitaratu zuten internetean askeki ba, jeisteko. Hau xebera dugu bertsio hau, estudioan egindako bertsioa, Rockshop eta Susan Sanforen eskutik iritsi zaiguna lehen esan bezala. Running to the Sea du izena, eta olaxe. Hori xebera, ba, Roik Sopek ekarri duten azkeneko abestia. Bere hildotik jarretze dute Eskandinaviar hauek eta ba, horrela jarri zutela. Ez dut nire, ba, soinu horrek, soinu hori izan zen gutxi gora era, ba, gorenera eraman zuena. Jarraituko dugu, pasaden astean hemen entzun izan altzen duten abesti batekin baino, beste bertsio bat, edo gutxinez, beste esku batzuetatik pasatuz. Izan ere, berdin namnamen azkeneko singela, Defiant Order izena zuena, ba, Breakbot, gure ba, musika coolen, edo bihurtzen duen musikari frantziarra, edo frantziarra zat hartzen duguna, ez frantziarra ez delako, ez da, ba, guretzako, subjetiboki delako, coolena. Eta, ba, Breakbot honek egin du Defiant Orderen singlearen remixa, eta oraintxe bertan entzunteko aukera alizango dugu. We'll be right back. Hau xe bera esan nahi nuen, zela ba, breakboten bir moldaketa esan nahi nuen. Eta, bueno, nahiko ondo gertu zaio, esan, ez da bere diskoan atatzen dituen ba besti ezakit, lasai xiagoak edo gutxinez gozoagoak bezalakoak, baino, bueno, bere estiloa beti ere nabarmendu egiten du bere produkzioetan. Jarraituko dugu beste ahondi batzuekin, askoz klasikoagoak, baino dena den, ba, elektronika munduan ere oso garrantzi ahondia izan duten bikotea beti ere. The Chemical Brothers dira, ba, orentxe programa jarraitzeko aukeratu ditugunak, Another World abestiarekin. Hau xe izan zen, Farther bere azkeneko lanaren lehen singela, ustez. Eta, ahi esan, ba, norbaitek hiltzat ematen bazituen The Chemical Brothers, gutxienez artistikoki, disko honek, ba, hau asko itxi zituen, eta, bueno, hemen gure uste apalean Another World horietako argumentoetako bat da, ba, The Chemical Brothersengan ere konfiantza izaten jarrai dezagun. Ikaragarria nioen ba, Chemical Brothers hauek ara ekibiko hauen barkatu, oza, ze errespetu falta horren txertan ahokada bat zuzenean emateko, baina bueno, lasai berandu da, uler nazazue, bihar lanera, etc. kontua da, ba, zergatik jarri gana bestia, ba, oso bestia ona, izan da ere, ba, azken aldi honetan guztien agotan egon den Tame Impalaren ba, soinu karakteristiko batek, ba, beti abestionen gana, edo diskonen gana, baina konkretuki abestionen gana, eramaten indurako, beti nire gauzak zirela eta pentsatu izan dut baina, bueno, hemen irrati saio batean ba, eskuak sartzeko aukera dugunez, jarriko dizugu ba, Tame Impalak gure ustez duen alako ba, erlazio itxu hori Chemical Brothersen azken lanekin. Inork pentsatuko ez lukeena, baina bueno, ezakit. Igual txorrak dira, baina entzun oso bestiona ere, Tame Impalaren Be Above It, Lonerism, album aklamatuaren barruan aurkitu dezakezutena. Bide batez esatea, justo gaur egon dela primaria esuneko kartelaren ezagutzera eman dela, bere osotasunean, eta noski Tame Impala honen barruan daudela. Jarriko dizuet ba, Tame Impalaren Be Above It. Tame Impala, hori xe, bueno, ez eta zuek edozein errazerik antzeman edo ez, baina bueno, pena merezitu beti ere Temin Palaren azken lanetik edo zein abesti entzutea. Lehenik eta behin, barkatu beti, bueno, hemen baitu zenbait interrupzio, baina, bueno, kontua da, ba, ahotsa aldaketak somatzen ditugula beti ere, ba, formatotik bestera aldatzean, eta orain eskuak nire iPodean ditudala. Ba, beti zuen ganatu nahi izan ditudan zenbait perlatxo jartzeko aukera aurkeztu zait. Beraz, oraintxe izango da ordua, eta azken iruzpalau edo bizpairu abestiak hemen kosetxa del iPod izango dira. Alde batetik, noski, gure lagun suediarrak izango dira hemen entzungai, Speed Market Avenue, baino, oren gontan, ba, sarean zehar aurkitu ezin daitekeen abesti batekin, izan ere, ba, Speed Market Avenue bat dituzte zenbait disko, edo gutxinez bi uste bat dituztela, baino, atera zuten Is Anything Ever Done, EP bat non bertan aurkitu daiteken nire gure uste apalean talde popero honen abesti borobilena. Behar bada, bokalki ba, abesti hobiak egongo dira, baino ezakit, bibentzia pertsonalak direla edo ez direla, beti zentzu ikaragarri izan du edo sentimendu ikaragarriak sortarazi dizkit abesti honek. Beraz, hortxe, Non-Convertible and Controlled abestia zuentzat Speed Market Avenueren eskutik. Thank you. hortxe, barkatu herri ere volumen aldaketagati, baina, bueno, baituela zenbait zailtasun, irrati guztietan aritzeak, eta ba orain hauxe gau zego. Beste alde batetik, gure berreskura gure gematxoen berreskurapenaren barruan ere, esan nahi nuen, ea, behin gozpo batzen dudan esaldia, bai podean bilatuko dugula beste zenbait tesoro edo, ea aurkitzen ditugu. Norengoan, beste talde klasiko baten abesti ezkutu bat, Gibraltar deitzen dena, The Radio Department, Suediarrak oren gontan ere, abestien artean asko bereizi izan ez dena, baina orentxe bertan bere lekutxa emango dioguna nola tengo. Beraz, hortxe, doa Gibraltar, The Radio Department. Thank you. hortxe genuen bada. Hor moztu dut, uren gaztia. Ba, hortxe genuen The Radio Department, eta bere azkeneko abestia. Ba, ja, bukatu zegoen nola tengo, soinua volumenaren gorakada eta beherakadekin, estilo desberdinekin, eta ba, bukatzeko orain iPodean bilatzen hori naiz, ba, ezagit. Edo zein izan liteke, baina, ba, behin hemen gaudela. Aprotxetuko dugu. Abesti, ba, bueno, ezakit, ba, mugitu batekin, bai, justo orain ez diagortu da, baina, bueno, baina abesti mugitu, ezagun, ia mainstream, baina kontua da, ba, Neroren Reaching Out, abestia, ba, udan, edo uda horretik ere, ba, pista guztiak puskatu zituela, pistasun txitzaile bat, horietako abesti bat da, hau, eta, ba, hori, ba, lokartu bazarete programan zehar, horren txertan, oinak dantzan jarriko dituen abesti bat doakizue. Reaching Out, Neronena, bertsio originala. Eta, bueno, urrengo saio arte!